إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات تتوفيق برمب عز وجل تي سنو درس التوحيد تي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني نيجي بلغي تي نياريلو تسانوي تموي خم دين الإسلام تي أي تكتل تي أي فرندي وعينك فرندي دخل دوم آدم كم نيكو نيبري فوغي buñ né firndé rek ñu génné seen xel bu doon lool la jarut kon ñuy défar daax jarut ñuy tijji daara jarut kenn di sonnu di def rihla di génné di jàngi dañuy bayyi rek ku nekk ak sa xel mango wayé déméwul nonu kon buñ né ay firndé buñ né ay tektal firnde alquran la tektali alquran la kon nak faawu ñu jang ngir mëna xam yoyé firnde faawu ñu jang lan faawu jang alquran faawu ñu jang lan faawu ñu jang sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir firnde yoyé ñu mën ko xam bayil xel nak lolu du nit mo la koy xamal ata place dedet ku nek ya koy xamal sa bop intabih li hada bayil xel lolou bu bax ku nek ya koy xamal sa bop yow ya xam din al islam bil adilla ay adillati al kitab wa sunnah yow ya koy xame non mais du da nga nan ah diw xam nako wala oustaz xam nako kon baxna dedet din al islam teddewul nonu din al islam teddewul nonu ma ngok li nga xam ni moy faratay jëm ku nek ya ko wara xamal sa bop pekko teeko tekko fanko wara tek mango du lo xamni dang koy wer ci diw wala dang koy yaakar ci diw wala dang koy sukkas ndiku ci diw wala dang koy baser ci diw dedet mango fatalikul ay ñeuk wacc jangal la wax iqra fatalikul la ilaha illallah te muy ponk l'islam bu ñëk sunu borom dañe fa'alam xamal la wax ma nga ko waxul ne na len ko ñen nako ñen xam rek bu ko defé ñeneen ñe mom ñu yaakar ko ci ñooñu dedet wala ñe ko ñen xam bu ko defé ñeneen ñe ñu dem di ligéeyal ñooñu dedet ku ne dang ko wara xam waaw lan moy woné né ku né dang ko wara xam likoy woné moy sahaba ay ridwanullahi alayhim mango sahaba ay ridwanullahi alayhim dañu demon diko jangi dañu jogon pour xam ko mu yittel len lol mango andak sen occupation ñu yoron ay njabot yor sen liggey yor sen lepp mais terawulen sen faratay jëm ñu fexé ba xam ko muy gor muy jigen muy muhajirun muy ansar mango kon gis nga lolou mo ñu war ñun ñep dañu wara xam sunu diina alayna an nata'allama diinana alayna an nata'allama diinana nata'allam at-tawhid nata'allam al-aqida as-sahiha nata'allam diin al-islam jang sunu diina jang tawhid xam ko kayf bil adilla bu xam ko mu teggu ci ay preuve teggu ci ay firnde mu leer nañ wer peng bi adillati alquran والسنة كما فعل من كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم خم كو تي تكتالي القران اك سنة كوم نان كوم نيكو صحابة يي ديفون كيسغا نيوم عمر خول عمر اك دكندوم با كين كي داي خي ليغي كينن كي خي موم ديم جانغي تي يونانتي بي عليه الصلاه والسلام بو صبا كي خيون ليغي موي خي ديم جانغي تي يونانتي بي ki xeyon dem ci yonenti mom xey dem ligey ngir lan luñ jox sen jabot waye aussi jang sen diina ngir mën ko xam non lañ doon def di échangeanté di wéccionté sahaba yi ni lañ doon dundé gis nga kon ndekete ñom sen dundu dañ ko organiser won ci jappalanté ci mbolém fann yépp ta'awunu 'alal birri wattaqwa dañ dan jappalanté alal birr wa taqwa ci mbax ak ragal yalla mbax ak ragal yalla awwalu shay'in feehima huwa tawhid mbax ak ragal yalla li ci jitu moy tawhid gis nga ko al birr wa taqwa bo ci gindé tawhid dara nekatu fa xam nga lu fay dess hmm ay xop ay xot ay xolit mo ci dess amma al-lub faqat akhrajta lub bi moy li nek ci bir noyau bi mom dindi gogo wa huwa tawhid at-tawhid huwa lub hadha ad-din tawhid mom moy lan mom moy noyau wu dina ji fahimta hada hakadha li'ajli dhalika al-anbiya wa ar-rusul kulluhum bada'u bit-tawhid ركزوا دعوتهم على التوحيد يونتيب دانيو كومونسي سي توحيد سين دعوه دانيو تركيز سي توحيد وباخا باخا باخ افهم هذا جيدا بوكو دافي كون لو جرباي خيل لا مانام تولو وايو توحيد تي ليغا خامتيني ني موم موي دين الاسلام borom tere bi xam ngeen ne ci mbind bi weso dikon na ci ñaari ponk yi nga xamni moy ponk la ilaha illa allah te moy an-nafyu wal ithbat an-nafyu mom moy daq gi li la ilaha illa allah di daq wal isbat moy saxal gi li la ilaha illa allah li saxal julit bi muskalaf bi dafa wara xam xel xamin wu leer ni la ilaha illa allah dafa lambo ñaari ponk ben ponk yi moy dakk gi moy dakk benen ponk bi moy saxal gi moy saxal waxon nañ ne lamuy dakk moy mbollem luñuy jaamu te du yalla rek la ilaha illa allah daf koy dakk gis nga la ilaha illa allah li moy dakk mbollem luñuy jaamu te du yalla motax kikoy wax dafa wara xam maana yi ngir limuy wax mu xam lu muy wundu mom mu meuna xol ndax mom lamuy wax mengona ak limuy wax wala deet mango ndax mom la ilaha illa allah bi muy wax mengona ak mom wala deet mbadu da ngay wax la ilaha illa allah ba pare walbatiku di def li la ilaha illa allah di daq li la ilaha illa allah di tere nga koy def boba lolou muy teki moy la ilaha illa allah ba nga waxone yaqat nga ko xam ngeen lolou dafa bari ci nit ñi wax dara ba pare bu dara desul lulul jëf nga jëf son contraire aka bari ci nit ñi siga bango wax li ba paré mu vert dara desul lulul jëf nga wëlbeetiku jëf mu xonku ciur la ilaha illa allah bagul lool bango la nga wax la la ilaha illa allah di wundo lolou nga wara jefe mango lolou nga wara jefe te la ilaha illa allah nafgi nafyugi muy ponku bu ñëk bi le muy daq moy lan mbollem lu ñuy jaamu te du yalla mbollem lu yalla mom jagoko la ilaha illa allah daqna la ilaha illa allah terena ñuy jël lolu diko jox keneen ak koku nu mëna toll mo xam yonent la mo xam malaaka la mo xam sahaba la mo xam waliyu la mo xam nit ku bax la ak ku mëna do gis nga yoy yeb ay martaba la malaaka yonent sahaba yoy yeb ay martaba la ku yalla jox ci martaba yoyu martaba am bobu dañ ko koy nangul waye nak tekkiwul ne mom dañ koy jël ne diw amna ma martaba yonent rek ñu jël ko tek ko place yalla dedet comme senegal ni ñi def diw amna martaba nek sahaba rek ñu jël ko tek ko place yalla dedet diw amna martaba nek nit ku bax rek ñu jël ko place tek ko place yalla dedet senegal nak loolu lañuy def te bo len ci corriger ñu nan la akon xana gëmoni diw nit ku bax la di jema dox sa xel di jema dox sa xel sunu borom dafa bind nit ñi dafa leen xéewalu xel wacce téréem bi mu nekk référence muy 114 sa fexel ba génné ci 117 sa fexé ko am nga xel moom ah fexe ko ba yokk ci ay sar mu nekk 200 114 sar la du ko weesu sunu borom moo ko defee noonu moom la sopp sar wu ne mu def ca lam cay def amut benn sar bu la naan jëlal nit kii donte ku baax la jël ko nga teg ko palaasu yàlla ndax am na benn sar bu lay wax loolu nan la diw mu bax mi wala yonent bi wala malaaka bi wala sahaba bi wala waliyu bi de ko wowe borom jami ndax lolou da fay am wala senegal ñom dañu am sen benen alquran bo xamni aya bu mel nonu da ci nek ta yene ngi deg ñukoy wax lutax du ngeen fel gemiñu ñukoy wax bokale la bokale la bokale bo xamanteni ni yeufaru makkay sax sekhlu won nañ ko jombon nañ ko rousson nañ ko ndax ku len lajone kan moy borom jami dañ nan la yalla raita diw moy borom jami diw moy na taw mu taw diw moy folate ko mu falul do falu ah te yoy yeb nek ay aya ci alquran yalla mom ko nga dejjeti ko jël ko jox ko diw ndax lan ghayatu ma fi da nit ku bax la ash hada ha lolou moy waccu way nit ku bax da ngay school lay ñew di nuyu ci whatsapp bi nan la wa ma ngi lay nuyu di la wacce sa waccu way tayib waccu way nit ku bax moy lan ñu jël li yalla mom jox ko afala taqilu xana du ngeen xala rajo yi fess del ak oustaz télé yi fess def la ko sas té kenn du ci addu pour gindi askan wi ci lendeumu bokalé gogu ñu tabbi ngir par parlo kep du alquran mo len ko wax du hadith mo len ko wax du sunna yonent bi par parlo kep ku nekk di woné na sa way ni la tollu so waxé ci lamiñ né diw médecin la te diw amul diplôme xamul sax faculté médecine buntu ba nu mu mel ndax da tek mu nek ndax da lolou da tek mu nek médecin suma ne Moussa Diop médecin la te Moussa Diop di mécanicien ndax Moussa Diop nek na médecin nekuko kon bo ne diw moy borom jam bi te diw di jam de bamélam nek ni taxut mu nek borom jam bi yow ya ci togu bakkar rek té xétu bakkar yoyu nit bu koy wax nga dégg ko dang ko wara fem da nga wara fel gemiñam dang ko wara war dello ko ci yalla bu féké xamul nga xamal ko yéko té yakar na ni xalé yu judd sax xam nañ yalla moy borom jami légui nan la magum jëm mu dem ba am 40 ans 35 ans 50 ans di wëlbeeti ko nan diw moy borom jami té diw momu di mindeef xalé yi am 7 ans xam nañ ni yalla moy borom jam bi tay lula wallahu almusta'an kon li la ilaha illa allah di daq su fekke da nga ne nangu nga la ilaha illa allah kon da nga wara nangu li muy daq nga daq ko li muy saxal nga saxal ko ak njaamu da ko saxalal yalla kep kenn du dem ci bammel diko ñaan di ñaan ki teud ci bir bammel bi yalla lañu ñaan loolu yonent bi jangale iza sa'alta fas'alillah sunu borom lu wax wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sen borom neena ñaan len ma may len yeen ngeen dem di ñaan bammel lutax ñu ne ndax nit ku bax mo fi teud bammelu nit ku bax la kon nit ku bax dal yeen li ngeen ci deg wacc wayam moy liñ wara defal yalla ñu ko koy defal mom lolu moy sansu nit ku bax non ngeen di déterminer nit ku bax bo waré wacc yalla nga wacc koku da ngay gis ko xamni sax da nan la suma la watalé ci diw rek deug la manam bu waté ci yalla mom mën na bañ wax deug yeen dal nit ku bax lolou lay tek ci yeen li yalla mom ngeen di fokati diko xeccho ba ngok jeme ko ci nit ñi lolou dal sens bobu ngeen am après ñuy wëlbeeti ku ne dañuy nax nit ñi ne lolou may yalla la lolou kay buñ leen ko nangulé ñu nangul fir'auna ana rabbukumul a'la ndax lolou dañ nan mayu yalla la bu mu joxon fir'auna Allahu al-musta'an nañu jang sunu diina dañ koy jang mais li fi nek jëmul kër topando marirando chaxan fo ndawrabin diina jo xamni ay pakar ñi la diina jo xamni lek kep ak nos kep way lek fecc lolu amna boîte wala amul boîte de nuit amna fa amna ci boîte de nuit way lek fecc amna ci boîte de nuit amna fa bu ko defé nak borom téré bi gannaaw bamu joggé fofu mu né wa shurutuha sab'a la tanfa'u illa bi hadhihi ash-shurut nadamaha ba'dhuhum bi qawlihi علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها من خملني نك لا إله إلا الله كنا بما لجحي معنى وم لن موي معنى لا إله إلا الله من لموي لا معبود بحق إلا الله أم الكن كن ورجا متدق كل الله بنا مجوخ للاغا خمينتيني ني موي نياري بونكيا نياري كنويا lan moy ponki la ilaha illa allah munela an nafy wal isbat an nafy moy daqgi wal isbat moy saxalgi nafy daqgi lan lay daq la moy daq moy luñuy jaamute du yalla ludul yalla dal desuko yallaal desuko defal liñu wara defal yalla desuko jox li nga xamne yalla moko mom ak lolu nak martaba bu meuna am lolu moy nafy gi isbat ki moy lan saxal ak njaamu ñeel yalla mom dong manam kon ndekete ak njaamu yalla kep la ñeel desu ko jalgati diko defal keneen li moy ñaari kone ñaari keno yi ñaari pilier yi bam ci paré nak mu ñëw ak yow ci charte ya mu ne la charte ya juroom ñaar la mangok charte ya juroom ñaar la amna ñu ag bané ag na ci juroom ñatt mangok mu ne charte ya juroom ñaar la mu ne amna ñu ko teug ci ay bayt nazmu ko mangok ñu tudd ci ilmun moy xam xam mangok yaqeen moy certitude koluté ikhlas moy selal wa sidquka ak deugal ma mahabbatin andak beug moy mbeugel wan qiyat ak womatu wal qabul ak nang ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.